hogy így engedlek el. Ez a dal és ez a tánc még jár nekem. Oh, oh, oh, oh. Én is csak emberből vagyok, de a szívem csak érted dobok. Sajnálom, hogy ha megbántottalak. Ez a dal most újra neked szól. Tudom azt, hogy jó lesz holnaptól. Ez a dal csak rólunk szól. Gyere, gyere, gyere már, ez zene csak rád vár. Amikor a ritmus szól, szakadtul a szívedben érzed. Amikor a parkett ég, a zene épp elég. Ez az így csak rólad szól, hát élvez. Tegyél olyat, amit ne tennél. Nem kell a jelenet, már mindenki néz. Tele a tánctér, a DJ is kész. Mert lehet, ha akarod, a legdrágább kincsen. Kerek neked a popcsit, de eszed az nincsen. Pont egy ilyen lány kell nekem mára. Így el velem egyet, nem kell a dráma. Én is csak emberből vagyok, de a szívem csak érted dobok. Sajnálom, hogy ha megbántottalak. Ez a dal most újra neked szól. Tudom azt, hogy jó lesz holnaptól. Ez a dal csak rólunk szól.